nam potrzebne jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 lutego, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro odbędzie się spotkanie premiera z wszystkimi wojewodami w sprawie sytuacji związanej z koronawirusem. Mężczyźni, którzy zaatakowali dziennikarza w czasie protestów ekologów w Puszczy Białowieskiej, nie trafią do więzienia. Aleksiej Nawalny oskarżył premiera Rosji o korupcję. Jutro o 9:00 w kancelarii premiera odbędzie się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z wszystkimi wojewodami. Tematem rozmów będzie sytuacja związana z koronawirusem, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Żeby właśnie zrobić taki status przygotowań we w każdym województwie i też sprawdzić kwestie związane z komunikacją, jak każde województwo jest na to przygotowane. Chcemy, żeby ta informacja prawdziwa, spokojna, merytoryczna dotarła nie tylko do każdego województwa, ale każdego powiatu, każdej gminy, każdej miejscowości. Michał Dworczyk zapowiedział też rozwijanie kampanii informacyjnej dotyczącej sposobów postępowania i zabezpieczenia przed nowym patogenem. Mężczyźni, którzy zaatakowali dziennikarza w czasie protestów ekologów w Puszczy Białowieskiej, nie pójdą do więzienia. Sąd apelacyjny w Białymstoku złagodził im karę, warunkowo zawiesił jej wykonanie na 2 lata. Wcześniej sąd okręgowy obu skazał na rok pozbawienia wolności. Oskarżeni to ojciec i syn, pracownicy jednej z firm zatrudnionych przy wycince drzew w Puszczy. W lipcu 2017 roku pobili jednego z dziennikarzy i uszkodzili mu kamerę. Zdaniem sądu naruszyli przy tym prawo prasowe, bo używając przemocy próbowali wstrzymać realizację materiału telewizyjnego. Oskarżeni zapewniali, że nie wiedzieli, iż mają do czynienia z dziennikarzem. Sąd w to nie uwierzył. Co prawda pokrzywdzony się nie przedstawił, ale... oznajmił, że jest w pracy i idzie do ekologów, bo jest z nimi umówiony. Wyraźnie zatem dał do zrozumienia, że nie jest jednym z ekologów. Poza tym, kim mógł być człowiek pracujący przy użyciu takiej profesjonalnej kamery, jeśli nie dziennikarzem? Mówił sędzia Janusz Sulima. Sąd nie uwierzył też, że nie ukradli kart pamięci. Tylko oskarżonym mogło zależeć na usunięciu tych kart pamięci. Nie wiedzieli bowiem, co było sfilmowane. Mogli się obawiać, że zostało utrwalone ich przestępne zachowanie. Mimo to, zdaniem sądu, rok bezwzględnego więzienia to kara rażąco surowa. Oskarżeni prowadzą ustabilizowany tryb życia. Pracują. Te przestępstwa miały w ich życiu zupełnie incydentalny charakter. Przeprosili pokrzywdzonego. Oskarżeni mają też zapłacić pokrzywdzonemu 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia i pokryć straty materialne w wysokości 20 tysięcy złotych. Wyrok jest prawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Aleksiej Nawalny oskarżył premiera Rosji o bogacenie się kosztem Skarbu Państwa. Według lidera opozycji, Michał Miszustin, uczestniczył w postępowaniu karnym prowadzonym przeciw adwokatowi Siergiejowi Magnickiemu i dzięki temu rodzina szefa rządu uzyskała konkretne korzyści majątkowe. Aleksiej Nawalny wskazuje m.in. na kilka mieszkań kupionych w Nowym Jorku przez zięcia rosyjskiego premiera. Aleksiej Nawalny przypomniał, że adwokat Siergiej Magnicki ujawnił mechanizm przejmowania przez rosyjskie koncerny majątków zachodnich spółek działających w Rosji. Magnicki poinformował również opinię publiczną o machinacjach podatkowych, które pozwoliły na wyprowadzenie ze Skarbu Państwa prawie 5,5 miliarda rubli, to jest w przeliczeniu około 72 milionów euro. Aleksiej Nawalny zwraca uwagę, że adwokata aresztowano, oskarżono o malwersację finansową i wtrącono do aresztu. Magnicki był wielokrotnie bity i odmówiono mu udzielenia pomocy medycznej, co w konsekwencji doprowadziło do jego śmierci. Na początku lutego założona przez Nawalnego Fundacja Walki z Korupcją opublikowała raport, z którego wynika, że rodzina obecnego szefa rządu dysponuje nieruchomościami o wartości kilkudziesięciu milionów euro. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zmarł Paweł Królikowski, aktor filmowy, telewizyjny, teatralny i dubbingowy. Milionom widzów był znany z roli Kusego w popularnym serialu Rancho. Artysta od kilku lat zmagał się z chorobą neurologiczną, miał 58 lat. Tak mówił w Trójce o istocie aktorstwa. Aktorstwo jest jak motyli, to lśni, zachwyca, unosi się wysoko, wydaje się niedostępne i nieopisanym pięknem, ale to naprawdę trwa skończoną ilość czasu. Czasem jest kilka lat, czasem kilkanaście. Paweł Królikowski zagrał w kilkudziesięciu filmach i serialach, m.in. Czwarta władza Na dobre i na złe, Pitbull czy Ojciec Mateusz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Od duetu Kols zaczynamy drugą godzinę programu alternatywnego. Przyszły tydzień należeć będzie do nich, bo są autorami jednej z dwóch płyt tygodnia, bo mamy dwie takie płyty. No i także spotkamy się z nimi. Popowiadają o tej nowej płycie, która jest wypełniona piosenkami, jeżeli mogę tak to powiedzieć. Wszystko stanie się jasne już niebawem. Nagranie Fast Learner to jest utwór zapowiadający nadchodzący album duetu Shabazz Palaces. The Dawn of Diamond Dreams to jest tytuł płyty, Dopiero w kwietniu, dokładnie 17, pojawi się na rynku. Pomyślałam, że te dwa nagrania, czyli duet Colus i duet Shabazz Palaces, ładnie ze sobą zagrają i rzeczywiście tak się wydarzyło. No ale na płytę od Shabazz Palaces musimy poczekać znacznie dłużej niż na płytę duetu Colus, która, jak powiedziałam, będzie naszą płytą tygodnia w programie alternatywnym w przyszłym tygodniu. Jedną z dwóch. Autorem drugiej jest on. All you have to do is listen to my voice. Now we're going to begin. Are you ready? Let go of everything. More much time as you want to, and only when you feel ready, very gently open your eyes. Jeden z czterech utworów na najnowszej płycie Nuna. To jest płyta, której jeszcze raz dokładnie posłuchamy, a dla wielu to będzie kolejny raz. Nobody, Nothing, Nowhere. Nowy album Mikołaja Bugajaka. Mikołaj będzie naszym gościem w przyszłym tygodniu. Wczoraj na krótko wpadł do Hirka i myślę, że jest sporo wątków, które możemy w przyszłym tygodniu rozwinąć. No i przede wszystkim możemy pograć te bardzo długie utwory. Against All Logic czeka, więc nie pozwólmy mu, aby się znudził. Nie jestem przekonana, że kiedy Nicolas Jar robił ten utwór, to się uśmiechał pod wąsem lub nie pod wąsem, ale po prostu się śmiał i cieszył, że można jednocześnie robić coś, co ma żyć i jednocześnie też to niszczyć. I kiedy już jest zbyt przyjemnie, to się to doprawia czymś, co tę przyjemność ma zakłócić. No nie była to kołysanka z płyty Nicolasa Jara wydanej pod szyldem Against All Logic. Nowy album z tym razem mniejszym okresem, czyli latami 2017-2019 już jest od pewnego czasu. Natomiast oficjalnie dopiero od jutra będziemy mogli mówić o tym, że jest nowa płyta Caribou. Program Trzeci Polskiego Radia. Nagrania z płyty Caribou, która oficjalnie jutro ma swoją premierę. Jedno bardziej znane, drugie mniej znane. Od jutra oficjalnie słuchamy Suddenly i myślę, że będzie o czym porozmawiać. Tymczasem przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii, bo obiecałam, że jest taka płyta brytyjskiej kompozytorki, producentki, do której będziemy wracać. Workaround to jest tytuł tego albumu. Kolejne utwory mają taki sam tytuł i towarzyszy im kolejna cyfra. Dzisiaj przed nami Workaround 2 i Workaround 3, czyli drugi i trzeci utwór na płycie. Co jeszcze chciałam dodać o tej specjalnej technice, czy też pomyśle, jaki Beatrice Dillon miała na nagrywanie tego albumu. Poprosiła bardzo wielu muzyków o to, żeby w studiu nagrywali rozmaite dźwięki, a potem, jak mówi, komputer wygrał. Beatrice Dillon i płyta Workaround, utwór zatytułowany Workaround 2, a po nim następuje Workaround 3 i raz jeszcze przypomnę, że Beatrice uważa, że to komputer wygrywał to starcie, jeżeli starcie możemy nazwać pracę nad płytą i przygotowania do niej polegające na nagrywaniu żywych instrumentów, a potem układanie z tego kompozycji, przy których, jak sama twierdzi, starała się unikać wszelkich środków, które są takimi ułatwiaczami. Nadają charakteru, przestrzeni, tła i powodują, że muzyka jest magiczna, mistyczna. Wszystko to odłożyła i próbowała, unikając wszelkich udogodnień czy też ubarwień, pozwolić wybrzmieć samej muzyce. Czy to się udało? Bardzo wiele osób uważa, że tak. I ja dołączyłam do tego grona. Co by tu porobić? Można po prostu popracować. Workarounds i Beatrice Dillon, machamy jej na dowidzenia, ale będziemy zaglądać na ten album z pewnością. Douglas Dare zakończył pierwszą godzinę i ten sam zaszczyt lub ten sam nieszczęsny przypadek spotyka go na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. To właśnie on już teraz rozbrzmiewa, a my publikujemy napisy końcowe. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Zofia Kruszewska, która audycję zrealizowała. polskieradio.pl/trójka/alternatywny. To miejsce, gdzie widać wszystko, co zagraliśmy. A także będzie można, jeżeli ktoś ma takie dziwne potrzeby, posłuchać ponownie audycji, bo tam zawieszony jest podcast. Słyszymy się ponownie w sobotę po 13:00. Do usłyszenia. You heard exactly what I said. That is why you fled from home. You came across another line, took a woman's hand for your own. You'll never see the sun for what you've done. I